ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od tego, co premier Kopacz obiecała studentom w swoim exposé. Chodzi m.in. o staże w instytucjach administracji publicznej. My obawiamy się jednej rzeczy, żebyśmy nie zamknęli studentów w urzędach. To znaczy staże dla studentów są dobrym pomysłem, natomiast musimy uważać, aby staże nie zamieniły się w powtarzanie złych zachowań, których można się nauczyć w administracji. I o tym za chwilę. Pani premier mówiła także o planach względem absolwentów medycyny i do tego powrócimy jeszcze przed 17. Do Polski wrócił Andrzej Bargiel, który w ubiegłym tygodniu wszedł w rekordowym tempie na Manaslu, a potem zjechał ze szczytu na nartach. Nie lubię spać na dużych wysokościach i to nie jest zdrowe i wolę spać w domu, więc jakby chcę to robić szybko po to, żeby wracać jak najszybciej do domu. Z Andrzejem Bargielem porozmawiamy za kwadrans. Opowiemy także o ludziach, którzy kiedyś wyjechali za miasto, realizując swoje marzenie o domku na przedmieściach, a teraz wracają do miasta. Rzeczywiście jest spora grupa osób, które kupiły tanio działki, na których wybudowały domy. I okazuje się, że teraz zamieszkiwanie na terenach słabiej zurbanizowanych, zwłaszcza dla osób, które są przyzwyczajone do miejskiego zgiełku, jest dosyć uciążliwe. O trendzie powrotnym za pół godziny. Opowiemy także historię zegarka na rękę. Nikt nie może określić daty, kiedy ten zegarek powstał. Nie ma żadnych notatek na ten temat. Zegarki na rękę mężczyźni robili dla kobiet. Każdy sobie gdzieś tam montował jakiś zegarek, zrobił i się tym cieszył. Dał swojej pani. I było cacko. A panowie nosili zegarki w kieszonkach. Do czasu, aż piloci samolotów zaczęli nosić zegarki na nadgarstkach i się zaczęło. O czym opowiemy za godzinę. Po 17:00 będzie, jak zwykle w czwartek, Biegam, bo lubię, polecam. Pojawi się także piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Twardsi od węgla to tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterami będą górnicy z kopalni Kazimierz Juliusz i ich rodziny. Radość wielka widzę. Bardzo. I ulga. Były ciężkie 4 dni. Takie w sumie bez końca. Do końca nie było wiadomo, jak się to wszystko zakończy. To była determinacja. To było dla nas być albo nie być. Musieliśmy walczyć, ale ta walka, pani redaktor, jeszcze się nie skończyła. Ona trwa i trwać będzie jeszcze do końca. Tak, co żeśmy udowodnili teraz i tego się będziemy trzymać. Daliśmy radę, zrobiliśmy najlepszą rzecz, jaką mogliśmy zrobić. Ratowaliśmy naszą najlepszą kopalnię. Twardsi od węgla. Reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Będzie także o przesłuchaniach komisarzy unijnych w Brukseli. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz, Puls Trójki o 17:45. Zaczynamy audycję popołudniową, 12 minut po 16. Halinka zaczyna swój popołudniowy dyżur przy telefonie 22 i 7 trójek w każdej sprawie do 19, a muzycznie zaczyna Mika Urbaniak. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end, won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. Every time I take a look at you, I think it's gonna be okay. What can I do when you win and I lose and things start to go astray? I'm so sick and tired of the same old thing, a broken record on repeat. I just wanna dance, have a good time to the rhythm of this here beat. Hold me tight, real, real tight, put your left hand on my hip. Here we go, real, real low, but don't let your backbone slip. Not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. I tried to patch things up, but nothing ever seems to stick. It goes up and down, always running around like a scratch that I just can't itch. So hot, it just heats up under pressure and we're gonna blow. Time out, gotta cool down, turn the fire off the stove. Hold me tight, real, real tight, put your left hand on my hip. Here we go, real, real low, but don't let your backbone slip. Tap, tap, two steps back, shimmy, shimmy to the side. Of you still with me every single day, I can hardly breathe. Is it presumptuous of me to think of how delicious, even though tumultuous? I have repeated patience to do a do-over, wishing on a simple small four-leaf clover. Open my eyes tight, as I wish it was again like that night. This fight's crap shite, much fright, it ain't right. Nothing seems any clearer to me than it ever was. Won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end. Let's pretend to Mika Urbaniak. Tu Trójka, 16:16. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do wczorajszego wystąpienia premier Ewy Kopacz w Sejmie. W swoim expose szefowa rządu przedstawiła kilka pomysłów, które mają podnieść poziom edukacji w Polsce, a z tym nie jest najlepiej, co pokazują dalekie miejsca naszych uniwersytetów w światowych rankingach, czy też niska liczba patentów. Absolwenci uczelni mają też problemy ze znalezieniem pracy, bo brakuje im doświadczenia. Premier ma pomysł, jak to zmienić. Oczekiwania pracodawców wobec młodych adeptów uczelni bardzo często dotyczą ich praktycznego doświadczenia zawodowego. Chciałabym, aby administracja publiczna pomogła rozwiązać ten problem i dlatego zaproponuję program staży dla studentów w urzędach administracji publicznej. Dzięki temu studenci zdobędą praktykę, a uczelnie opuszczą bogaci nie tylko o wiedzę, ale także praktyczne doświadczenie. My obawiamy się jednej rzeczy, żebyśmy nie zamknęli studentów w urzędach. Przewodniczący Parlamentu Studentów RP Piotr Miller. To znaczy staże dla studentów są dobrym pomysłem, natomiast musimy uważać, aby staże nie zamieniły się w powtarzanie złych zachowań, których można się nauczyć w administracji publicznej. Większość absolwentów w mojej ocenie nie znajdzie pracy później w administracji, a nawet nie powinna w administracji pracować. Ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Grzegorz Baczewski. Raczej nie chcemy, żeby administracja w niekontrolowany sposób się rozrastała. Gdybyśmy mieli rzeczywiście uruchomić program stażowy dla bardzo dużej liczby absolwentów studiów. Anna Wdowińska-Sawicka z magazynu edukacyjnego Perspektywy. To obawiam się, że te ich wynagrodzenia byłyby symboliczne albo nie byłoby ich w ogóle. Osobiście jestem przeciwniczką takiego systemu, w którym całymi miesiącami albo latami trzyma się ludzi młodych na groszowym wynagrodzeniu albo mówi im się, że byli na utrzymaniu rodziców i daje im się taką dość iluzoryczną w sumie pozycję w CV. Mój rząd zaproponuje młodym Polakom, tym najzdolniejszym, by począwszy od 2016 roku mieli możliwość studiowania na najlepszych uczelniach zagranicznych i ta możliwość będzie sfinansowana przez państwo polskie. Pod jednym warunkiem. Każdy z tych młodych ludzi będzie musiał co najmniej 5 lat po powrocie ze studiów przepracować w naszym kraju. Premier Kopacz mówiła, że trzeba ułatwić młodym Polakom wyjazd do renomowanych uniwersytetów poza naszym krajem. Mówi szef SLD Leszek Miller. A polskie uniwersytety? A dlaczego mają być nierenomowane tak jak ich odpowiedniki na całym świecie. Tutaj trzeba bardzo się zastanawiać, żebyśmy sami też nie spowodowali uciekania najlepszych umysłów za granicę. To znaczy na przykład fundujemy im stypendium za granicą, opłacimy je, zobowiążemy do tego, żeby na 5 lat wrócili, ale tuż po studiach na przykład na Harvardzie jakaś korporacja powie, no to my zwrócimy za ciebie te pieniądze w kraju, opłacimy ci te studia wstecz i pracuj u nas. Tutaj trzeba stworzyć nie tylko mechanizmy siłowe, czyli wzmuszenia do powrotu, ale również motywujące te osoby do powrotu. Na przykład mobilizując ich do tego, żeby nie wiem, otrzymali grant naukowy na uczelni po powrocie i tak dalej, i tak dalej. W przypadku takich właśnie ambitnych, utalentowanych młodych Polaków, którzy rzeczywiście chcieliby studiować za granicą, sfinansowanie im tych studiów, no to jest znakomity pomysł, dlatego że w ten sposób jest szansa na to, że tę wiedzę i umiejętności, które oni zdobędą za granicą, oni potem będą w stanie przeszczepić na polski grunt. Żeby Polska mogła faktycznie w lidze gospodarczej awansować i osiągnąć wyższy poziom konkurencyjności, musimy przestać imitować innych, a zacząć coś kreować. I to wymaga, żeby największe talenty, najwybitniejsi specjaliści pracowali w Polsce, czyli w polskiej gospodarce. Ale żeby byli najwybitniejsi, potrzebują najlepszego wykształcenia. Więc taki program stypendialny jak najbardziej jest instrumentem do tego, żebyśmy faktycznie budowali swoją konkurencyjność w oparciu o innowacyjną kreatywność. Chciałabym w tym miejscu złożyć zobowiązanie, że będziemy wspierać rozwój polskiej nauki. Będziemy zwiększać jej finansowanie do poziomu 2% PKB do roku 2020. Szkoda, że tak późno, bo ta perspektywa roku 2020 w wielu dziedzinach wydaje się mimo wszystko dość mglista. Te nasze budżetowe nakłady na naukę i na badania są wciąż bardzo smutno niskie. My się ciągniemy w ogonie Europy i byłaby pora, żeby to zmienić. No ale jak pomyślimy, że to ma się zdarzyć do roku 2020, no to pozostaje tylko powiedzieć, pożyjemy, zobaczymy. Rząd chce też postawić na nogi szkolnictwo zawodowe. Jeszcze w tym roku ma ruszyć program odbudowujący ten sektor nauki, a o ofertę dla studentów pytał Marcin Pośpiech. Temat w pewnym sensie jeszcze powrócił, bo premier Ewa Kopacz w swoim expose mówiła także o pomyśle na absolwentów medycyny. Chodzi o specjalizację dla wszystkich. Ten temat powróci przed 17, a gdyby państwo chcieli podzielić się z nami marzeniami studenta medycyny, 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Od przypływu do odpływu

narciarskim. Później wiosna, morze, Himalaje, może dopiero lato, Śnieżna Pantera, czyli 5 szczytów 7000 w krajach byłego Związku Radzieckiego i tam chciałbym to zrobić w stylu alpejskim, każdy jakby z osobna szczyt. Poniżej 24 godzin połączony z zjazdem i myślę, że to będzie bardzo ciekawy projekt też, bo będzie się po prostu dużo działo. Z Andrzejem Bargielem już po powrocie na lotnisku w Warszawie rozmawiała Monika Sułkowska. Dodajmy, że w tym tygodniu z Czooju na nartach zjechał inny Polak, Olek Ostrowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 29 minut po 16. Już za chwilę skrót wiadomości. Studenci, którzy dostaną krajowe stypendium zagraniczne, będą zobowiązani do powrotu do kraju po studiach za granicą i do 5 lat pracy tutaj, w Polsce. Ktoś zapytała, co jeżeli pracy nie będzie? Praca będzie. Jeżeli jeszcze ludzie nie zauważyli, to 2 miliony ludzi z tego kraju wyjechało i to wyjechało na stałe. I oni raczej już nie wrócą i fachowców brakuje. Ja w tej chwili, jak szukałem pracy, szukałem 1,5 tygodnia. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 16.30. Skrót wiadomości w Trójce, Radosław Mróz. Odpowiedziała na 45 pytań. Zakończyło się wysłuchanie Elżbiety Bieńkowskiej w Europarlamencie. Wkrótce planowana jest konferencja byłej polskiej wicepremiera, przyszłej komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Kandydatura musi zostać jeszcze zaakceptowana przez eurodeputowanych. Nastąpi to 22 października. Od 1 grudnia Elżbieta Bieńkowska już oficjalnie zacznie pracę w Brukseli. W Doniecku nie ustają walki o lotnictwo. Ukraińcy są cały czas ostrzeliwani przez separatystów. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andriy Łysenko informuje, że w ciągu ostatniej doby żaden żołnierz nie zginął, ale są ranni, poszkodowani, są wywożeni z portu specjalnym korytarzem. Żołnierze mają wsparcie, amunicję i jedzenie, wszystko, aby utrzymać obronę. Wojskowi ciągle je otrzymują, bo lotnisko nie jest otoczone. Port lotniczy w Doniecku jest atakowany regularnie od kilku tygodni. Od rana trwa zmasowany szturm. Wszyscy tworzymy Warszawę. Takie wyborcze hasło prezentuje prezydent stolicy. Hanna Gronkiewicz-Walc przekonuje, że siłą miasta są jego mieszkańcy, także ci, którzy przyjeżdżają do Warszawy na studia czy w poszukiwaniu pracy. I te osoby nie tylko chcą pracować i mieszkać w Warszawie, spędzać tutaj swoje życie, ale również chcą współtworzyć Warszawę. Wybory samorządowe odbędą się, przypomnijmy, 16 listopada. A w Trójce kolejne informacje już o 17. Zapraszamy. No, kolega Mróz, idzie sezon. Idzie sezon. Zbliżamy się wielkimi krokami. Zbliżamy się w wielkim stylu. I chyba stylu. Już tej nocy. Tej nocy temperatura delikatnie. Na Podlasiu przy gruncie może spaść do minus 3 stopni. A na wysokości 2 metrów plus 1 na Podlasiu. W centrum plus 6, na zachodzie plus 10. W nocy na zachodzie i w centrum mglisto. Jutro prawie w całej Polsce pogodnie. Prawie, bo na krańcach południowo-wschodnich możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia od 14 stopni na wschodzie do 18 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

jestem mieszkańcem województwa pomorskiego. Co prawda przez przypadek doktorem i pracownikiem takiej pewnej uczelni medycznej nad Zatoką Gdańską w mieście wojewódzkim. Moja córka w tym roku skończyła studia medyczne z dobrym wynikiem i na ostatnim roku tych studiów medycznych wyszła za mąż. Za bardzo przyjemnego faceta, więc mam dwóch doktorów w domu. Spośród 200 iluś tam absolwentów tej uczelni mojej, miejsce stażowe jest jedynie dla 100. W związku z tym to, co się dzieje w tej chwili w tym naszym lokalnym Wodkamie, czyli tym miejscu, gdzie się składa te wszystkie papiery, żeby podjąć jakąś specjalizację, no to jest po prostu Sodoma i Gomora. Tam się kończą przyjaźnie związane podczas studiów, a zaczyna się jakieś tam zupełnie wypaczone dorosłe życie. O specjalizacjach dla studentów medycyny, czyli o tym, co premier Kopacz mówiła w swoim exposé, kilka minut po 17. Trochę nam się opóźnia ten temat. Ale sprawa powróci, być może także w Państwa telefonach. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A teraz będzie na początku sielsko-anielsko. Własny domek z ogródkiem, najlepiej z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Cisza, spokój, bez sąsiadów. To marzenie wielu mieszkańców dużych miast. Niektórzy jakiś czas temu postanowili je spełnić i wyprowadzili się na przedmieścia. Niestety, życie na peryferiach oprócz plusów ma też minusy. Pan Tomasz kilka lat temu kupił dom na wsi. Teraz wraca do Warszawy. No tak się akurat zdarzyło, że mieszkałem przez rok czasu poza miastem. Nie ukrywam, że znudziło mi się życie w dużym mieście. Miałem okazję, więc przeprowadziłem się poza granicę Warszawy. Dojeżdżałem. Dojazd do pracy zajmował mi 1,5 godziny. Godzinę trwała podróż samym pociągiem, więc było to, nie ukrywam, bardzo uciążliwe. To był jeden z głównych powodów, dla których powróciłem z powrotem do miasta. Czy możemy mówić tutaj już o jakimś ewentualnie trendzie? Czy to jest na tyle częste zjawisko, że faktycznie tych osób jest coraz więcej? Jest to pewne zjawisko, trudno nam na razie mówić o pewnym trendzie. Marcin Jańczuk z firmy Metro House. Ono nie jest tak mocno nasilone, jak mogłoby się wydawać, ale rzeczywiście jest spora grupa osób, które w latach 2005-2008 kupiły dom, kupiły tanio działki, na których wybudowały domy i okazuje się, że teraz zamieszkiwanie na terenach słabiej zurbanizowanych, zwłaszcza dla osób, które są przyzwyczajone do miejskiego zgiełku, jest dosyć uciążliwe. Bardzo trudno ten trend uchwycić w danych statystycznych. Doktor Katarzyna Kajdanek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Możemy tutaj rzeczywiście posługiwać się takimi obserwacjami, że oto jedni, drudzy, inni, nasi znajomi czy znajomi znajomych opowiadają, że podjęli taką decyzję. Natomiast w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego tego nie zobaczymy. Z jednego prozaicznego powodu, mianowicie takiego, że te osoby wyprowadzając się do osiedli podmiejskich nie zmieniały swojego zameldowania. Nie mówię, że wszyscy, ale w większości nie dokonywano tej zmiany. Najtrudniejsze były późne godziny powrotu do domu. Krótki czas na życie prywatne i rano szybka pobudka, żeby z powrotem do pracy zdążyć. To jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Na pewno na tym cierpi też życie towarzyskie. Wyjścia ze znajomymi, których mam bardzo dużo w Warszawie, były trudne. Wtedy musiałem zostawać po pracy w mieście. Czasem to nawet nie opłaca się wracać już poza miasto. Tak jak dzieje się to w sąsiedztwie Warszawy, tak samo obserwuję to w sąsiedztwie Wrocławia. Pojawiają się w osiedlach podmiejskich ogłoszenia: sprzedam dom, dom na sprzedaż, dom, który był wcześniej zamieszkały, więc można rzeczywiście powiedzieć, że pewna grupa osób, tych, które do tej pory mieszkały pod miastem, wraca do miasta. Często w tych rodzinach pojawiają się dzieci, pojawiają się problemy logistyczne z dowozem do pobliskich szkół, do przedszkoli. Jeżeli klienci kupowali tanie działki i na tych tanich działkach budowali domy, to zazwyczaj były lokalizacje odsunięte od nawet satelickich miast wokół aglomeracji, co powoduje problemy z dojazdem. Także okazuje się, że po kilku latach prosty rachunek ekonomiczny sprawia, że chcemy wracać do miast. Jeżeli te kilka czy tam kilkanaście lat temu tak wiele osób uciekało z miasta, teraz do tego miasta wraca, no to mi się nasuwa na myśl takie pytanie, czy te przedmieścia, które wtedy widocznie były atrakcyjne, straciły na atrakcyjności, czy z kolei to miasto zyskało na atrakcyjności? Nie jest tak, że miasta straciły na atrakcyjności, a teraz tę atrakcyjność zyskują, ani tak, że kiedyś suburbia były atrakcyjne, a teraz na tej atrakcyjności tracą. Z moich badań prowadzonych na Dolnym Śląsku, w największych miastach Dolnego Śląska, też w miastach mniejszych i średnich, wynika, że głównym powodem wyboru lokalizacji podmiejskiej jako miejsca zamieszkania jest przede wszystkim cena działki.

Jadę teraz autostradą z Wrocławia do Legnicy. Autostrada nie ma pasa awaryjnego, a jedziemy w korku. Wprawdzie samochody jadą wolno, ale jedziemy. I teraz taka jest sytuacja, że wszyscy jadą środkiem swoich pasów, natomiast w momencie, kiedy zostanie ruch zatrzymany i będzie trzeba przepuścić karetkę, wszyscy zaczną szukać miejsca, żeby przepuścić karetkę. Czy nie można by było wymyślić jakiejś takiej akcji, która by spowodowała, że kierowcy by nauczyli się nowego nawyku? Mianowicie jadąc w takim korku, ci, którzy jadą prawym pasem, zajmują miejsce jak najbliżej prawej krawędzi, a ci, którzy jadą lewym pasem, żeby już zawczasu zajęli miejsce przy lewej krawędzi. I w momencie zatrzymania środek zostaje wolny, żeby przepuścić karetkę albo inne samochody, które jadą z pomocą. Motocykliści na pewno będą za. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Czy zastanawiali się Państwo kiedyś nad historią zegarka zakładanego na nadgarstek? Początkowo tylko kobiety nosiły je na ręce jako biżuterię dla ozdoby. Jak to się zmieniło? Tę historię odkurzył Łukasz Walewski. Początkowo zegarki na rękę tworzono na specjalne zamówienie jako biżuterię dla kobiet. Niektórzy twierdzą, że pierwszy egzemplarz wykonał już w 1504 roku w Niemczech Peter Henlein. Inni uważają, że dopiero 3 wieki później, w 1868 roku, dokonała tego firma polskich emigrantów w Szwajcarii Patek Filip. Ale kiedy powstał oficjalnie pierwszy taki zegarek? Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Jedni mówią co innego, drudzy mówią co innego. Nikt nie może określić daty, kiedy ten zegarek powstał. Nie ma żadnych notatek na ten temat. Zegarki na rękę mężczyźni robili dla kobiet. Każdy sobie gdzieś tam montował jakiś zegarek, zrobił i się tym cieszył. Dał swojej pani. I było cacko. Wyjaśnia zegarmistrz Marek Świtek i dodaje, dlaczego takich cacek nie noszono powszechnie w XIX wieku. Problemem była technika miniaturyzacji, bo jak z dużego ściennego zegara zrobić mały zegarek na rękę? No było bardzo trudno, dlatego że duży zegar ma swoje wymiary, no a na rękę się go nie założy w żaden sposób. Trzeba było pomniejszać, a nie było narzędzi i maszyn, które to mogły zrobić. Gdy technikę już opanowano, mężczyźni i tak bardzo długo posługiwali się wyłącznie zegarkami kieszonkowymi z tak zwaną dewizką. Pierwsze zegarki na nadgarstkach nosili oficerowie pruskiej marynarki wojennej, po tym jak zamówił je specjalnie dla nich cesarz Wilhelm I. Ale było ich tylko 2000 egzemplarzy. Zegarki noszone na nadgarstku wciąż były dziwactwem, mówi zegarmistrz Katarzyna Wierzbicka. Był taki moment, kiedy zegarki jeszcze kieszonkowe przerabiano na takie naręczne, czyli robiono im taką jakby obudowę ze skóry, skórzane takie etui, przypinane do nadgarstka. Ale co było pierwsze? Czy to były już wzorowane na zegarkach już robionych na rękę? Tego ja nie wiem akurat. Mężczyźni przekonali się do noszenia zegarków na ręce dopiero na początku XX wieku, idąc tropem rządnego przygód pilota i pioniera lotnictwa. Alberto Santos Dumont, Brazylijczyk z zamożnej rodziny plantatorów kawy, wychowywał się w Paryżu. Był pasjonatem baloniarstwa, ale chciał skonstruować taki balon, którym dałoby się sterować, czyli sterowiec. I dopiął swego. Zbudował maszynę, którą okrążył wieżę Eiffla. Następnie, gdy w Stanach Zjednoczonych poznał braci Wright, zaczął konstruować samoloty i szybowce. Na tamtym etapie rozwoju lotnictwa i baloniarstwa kluczową sprawą był czas. Piloci, aby wiedzieć na przykład, jak wiele mają paliwa, musieli zerkać na zegarek, ale nie mogli sięgać do kieszeni, bo obu rąk potrzebowali do prowadzenia maszyny. Była jeszcze jedna przyczyna, dodaje Władysław Meller z portalu Zegarki i Pasja. To oni po prostu byli w rękawiczkach. Było bardzo zimno. Oni nie byli w stanie sięgnąć do kieszeni i wykonywać takich ruchów. Ten zegarek montowali na przedramieniu, a później nawet na udzie mocowali, żeby lepiej widzieć. Także warunki wymusiły przeniesienie zegarka na rękę, a to się okazało bardzo funkcjonalne. W 1904 roku Santos Dumont poprosił więc swojego przyjaciela, Louis Cartiera, o zaprojektowanie specjalnie dla niego zegarka, który mógłby nosić na nadgarstku. Cartier taki zegarek wykonał i nazwał go Santos. A ponieważ obaj panowie byli wpływowi w paryskiej śmietance towarzyskiej, wielu mężczyzn zapragnęło takich samych zegarków. Rozpoczęto je produkować masowo w 1911 roku, przełamując tym samym męskie stereotypy. Mężczyźni wręcz arogancko stwierdzali, że szybciej spódniczkę założą niż zegarek na rękę, ale funkcjonalność wymusiła takie noszenie. Dodaje Władysław Meller i przypomina, że potem już w czasie I wojny światowej żołnierze w okopach powszechnie nosili zegarki naręczne. Wojna jest tragedią ludzkości i źródłem wynalazków. Żeby móc w czasie walki jednak kontrolować czas, wiedzieć co nieco, to ten zegarek musiał się pojawić na ręku. I ta historia, choć może nie w pełni udokumentowana, to dla zegarmistrzów jest fascynująca. Ale rzeczywiście bardzo fascynująca, jak wszystkie historie z zegarami. I tę historię odkurzył Łukasz Walewski, ale to nie koniec historii, bo teraz zegarki na rękę są wypierane przez zegarki w telefonach komórkowych, tyle że telefony komórkowe są noszone w kieszeniach, a idąc tropem ergonomii, bo historia już to przerabiała, skończy się na telefonach na rękę. autopromocja. Wyjazdowe wydania Listy Przebojów są wyjątkowe. Liczę, że w najbliższy piątek też wydarzy się coś niezwykłego. Lista z Krakowa z okazji 650-lecia UJ-u sprzed budynku Kolegium Novum. Naszymi gośćmi będą rektor Uniwersytetu profesor Wojciech Nowak oraz absolwenci uczelni Anna Szałapak, Bronisław Maj, Michał Rusinek i Zbigniew Preisner. Do usłyszenia i zobaczenia od 19 do 22. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład smartfon LG G3 w zestawie ze słuchawkami bezprzewodowymi Philips za 1948 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Alosza Avdiejew. Album z serii Koncerty w Trójce. Koncertowe wersje największych przebojów artysty. Utwory rosyjskie, cygańskie, żydowskie i polskie. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią, mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 października, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Zarzut potrójnego zabójstwa dla Radosława W. przed 3 laty miał zamordować w szczecińskim Dąbiu 3 osoby. Zbyt wiele różnic, by doszło do pogodzenia Platformy i PiSu. My się po prostu z Platformą różnimy wszystkim. Apel premier Kopacz uderzył w mur trwającego od lat politycznego konfliktu. Wandale zaatakowali w Gdańsku, zniszczyli filar Europejskiego Centrum Solidarności. Jest zarzut dla Radosława W., podejrzanego o zamordowanie matki, ojczyma, obywatela Danii i jego niepełnosprawnego syna. Szczecińska prokuratura chce, by 32-latek odpowiedział za potrójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Do tej tragedii doszło w kwietniu 2011 roku w szczecińskim Dąbiu. Cała trójka zginęła od ciosów maczetą. Według śledczych motywem były pieniądze. Zginęły z domu po morderstwie, podobnie jak karty kredytowe. 32-latek został przewieziony do Szczecina z Hiszpanii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Tam siedział w więzieniu za przemyt narkotyków. Teraz zakończył odbywanie kary. Szczecińska prokuratura zarzuciła Radosławowi W. także między innymi nielegalne posiadanie broni i jazdę po pijanemu. Mężczyzna odmówił złożenia wyjaśnień i nie odpowiadał na pytania śledczych. Sąd zdecydował, że podejrzany spędzi w areszcie kolejne 3 miesiące ze względu na to, że na wolności mógłby się ukrywać albo nakłaniać świadków do zmiany zeznań. Grozi mu dożywocie. Na linii PO-PiS po staremu na przełom czy zbliżenie szans brak. Przyznają to politycy obu partii i podkreślają, że między ugrupowaniami jest zbyt wiele różnic. Promień nadziei pojawił się wczoraj. O zgodę apelowała z sejmowej mównicy premier Kopacz, a prezes Kaczyński uścisnął dłoń i złożył życzenia byłemu premierowi Tuskowi. Iwona Szczęsna. Czasy, kiedy politycy PiS i PO mówili o sobie nasi przyjaciele, pamięta poseł Mariusz Antoni Kamiński. Pamiętam, kiedy wspólnie startowaliśmy do wyborów samorządowych, ale to był błąd. My się po prostu z Platformą różnimy wszystkim. Dodaje rzecznik PiS Adam Hoffman i wyjaśnia. Pani premier z mównicy sejmowej wyraźnie zaatakowała Jarosława Kaczyńskiego, że on odpowiada za tą kampanię nienawiści, podczas gdy wszyscy wiemy, że rozpoczął ją Donald Tusk. Robert Tyszkiewicz z Platformy Obywatelskiej liczy jednak na to, że Jarosław Kaczyński nie cofnie wyciągniętej dłoni. I następną osobą, której prezes Kaczyński uściśnie dłoń, będzie pani premier Ewa Kopacz. PiS ma jednak dobrą pamięć. Powinna pierwsza uderzyć się w piersi, przeprosić chociażby za te sformułowanie hieny cmentarne w stosunku do opozycji. Walka będzie się zaostrzać, przewiduje Leszek Miller. Kampania wyborcza sprzyja twardym gestom i słowom. Tu się między PO a PiS-em nic nie zmieni. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Zamieszki w Neapolu, grupa kilkuset antyglobalistów starła się z policją. Protestują, bo w stolicy włoskiej kampanii trwają obrady prezesów narodowych banków emisyjnych z krajów strefy tysięcy euro. Nie ma informacji o rannych czy zatrzymanych. Pierwsze 2 kilometry pochód protestujących przeciwko obradom przeszedł spokojnie. Gdy zbliżył się do pałacu Capodimonte, gdzie prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi rozmawiał z szefami banków krajowych, 300-osobowa grupa z długą drabiną próbowała dostać się do środka. Policja użyła najpierw armatek wodnych, potem gazów łzawiących i atak został odparty. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wandale wzięli na cel Europejskie Centrum Solidarności. Miesiąc po otwarciu placówki, przed wejściem głównym, na wysokości kilku metrów, zniszczony jest jeden z filarów. Wchodząc do budynku od strony słynnej sali BHP, zauważyłem wielki napis Lechia Gdańsk. Jest on wydrapany, znajduje się na wysokości 4-5 metrów i mam wrażenie, że powstał, kiedy przed budynkiem stało jeszcze rusztowanie, no bo inaczej wandale nie mieliby jak się wdrapać na taką wysokość i stworzyć ten napis. Bazyl Kerski, dyrektor, powiedział mi, że będą starali się usunąć to niechciane dzieło. Ktoś po prostu się zabawił w taki napis, tak? Będziemy się zastanawiać, jak to skorygować. Jesteśmy ubezpieczeni, jesteśmy przygotowani na wypadki, ale czymś innym jest świadomy po prostu wandalizm, a to nie tylko problem naszego obiektu. To są miejsca publiczne, nasze, to nie jest obiekt prywatny, także niszczymy naszą własność. W pierwszym miesiącu działalności centrum odwiedziło ponad 80 tysięcy osób. Do końca października zwiedzanie będzie bezpłatne, a był już tam nasz reporter Piotr Mirowicz. Za godzinę w Warszawie zgaszone zostanie ognisko pamięci. To będzie symboliczne zakończenie obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na Mokotowie, na kopcu usypanym z gruzów zniszczonej Warszawy, przez 63 dni płonął ogień, który symbolizował pamięć o powstańcach. Po krwawych walkach wobec braku amunicji i braku perspektyw na jakąkolwiek pomoc powstanie skapitulowało. Generał Tadeusz Burkomorowski, dowódca Armii Krajowej, ostatnią depeszę z prośbą o pomoc wysłał 28 września. Po latach tak wspominał te trudne chwile. Zawiadomiłem w niej, że mogę utrzymać je jeszcze przez 72 godziny. Zbigniew Leo, pseudonim Byk, dziś ma 89 lat. Wtedy walczył jako 19-latek. Jak mówi, powstanie odcisnęło piętno na całym jego życiu. Nie można zapomnieć. Ja zwłaszcza nie mogę zapomnieć samego początku. Pierwsze 9 dni byliśmy w strasznej sytuacji. Pokolenie powstańców odchodzi. Mówi o tym generał Zbigniew Ścibor-Rylski i ma nadzieję, że ich ideały przejmie młode pokolenie. Niech młodzi pamiętają o dziadkach, rodzicach, pradziadkach i nadal przez wiele, wiele jeszcze lat obchodzić będą tą naszą rocznicę. 70 lat temu walka o wolność była najważniejsza i jakże dziś staje się aktualną wartością. Edyta Poźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. To starzy znajomi. Legia Warszawa zagra dziś w Lidze Europy z Trabzonsporem, z tym samym, z którym nie poradziła sobie przed rokiem w tych samych rozgrywkach. Mistrzowie Polski przegrali i u siebie, i na wyjeździe. Dziś w Turcji ma być inaczej, choćby dlatego, że Trabzonspor to zupełnie inna drużyna niż w poprzednim sezonie, mówi obrońca Legii Jakub Rzeźniczek. Właśnie cała kadra tam się zmieniła, no bo z tego co wiem, to Trabzon kupił 19 nowych zawodników, więc może być tak, że z tych spotkań zeszłego roku nie będzie już żadnego zawodnika, który grał przeciwko nam, a będziemy walczyć. No i postaram się zaprezentować jak najlepiej, bo myślę, że stać nas na to, żeby z tej grupy wyjść i nawet ją wygrać. Trzymamy za słowo, a początek meczu w Turcji o 19:00, transmisja w Canal Plus Sport. 16 mistrzów świata znalazło się w kadrze Niemiec na mecz z Polską w eliminacjach Mistrzostw Europy. To spotkanie 11 października w Warszawie. Nie wystąpi w nim kontuzjowany Bastian Schweinsteiger. Szansę na debiut może dostać z kolei Karim Bellarabi z Bayeru Leverkusen. Andrzej Bargiel w kraju. Nasz skialpinista w rekordowym czasie wspiął się na Manaslu, 8-tysięcznik w Himalajach. Potem zjechał ze szczytu na nartach i miał chrapkę na to samo tuż obok. Można by powiedzieć, planował w podobny sposób sforsować Czooju, szczyt położony na wysokości 8201 metrów, tyle że na przeszkodzie stanęła nie pogoda, lecz chińska biurokracja. Chińczycy nie wydali zgody na wyprawę i co można im zrobić? No troszeczkę się wszystko skomplikowało i troszeczkę się zezłościłem, że jakby takie formalności, które nie są istotne dla nikogo, nie da się ich po prostu załatwić, ale jestem zadowolony. Główny cel jest zrealizowany i to jest najważniejsze i przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że udowodniłem sobie, że mogę robić niewiarygodne rzeczy. Mówił Andrzej Bargiel, a jego słowa zapowiadają kolejne rekordowo szybkie wspinaczki i zjazdy ze szczytów. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy pogodnie, ale na zachodzie i w centrum mglisto. Noc będzie chłodna, gdzieniegdzie bardzo chłodna, a gdzieniegdzie mroźna. Na Podlasiu tylko +1, w centrum +6, na zachodzie +10, ale na Podlasiu przy gruncie temperatura może spaść do -3 stopni. Jutro prawie w całej Polsce pogodnie, prawie, bo na granicach południowo-wschodnich możliwe przelotne opady. Temperatura od 14 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy. Na przykład tablet Prestigio w zestawie z kartą pamięci microSD SanDisk za 309 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert.